lidt til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lidt til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for derimellem kommer fasten. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for derimellem kommer fasten. Nej, det er ikke sandt, for derimellem kommer fasten.